أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الصافات دا يوصل وشبه آيات سشرو تر يوصل دعاء مفوري چې سراتم پر دغه یو سلو د اتیا مایات ختم شو. نو دا درس چې دی دوې برخې دی. اوله برخه چې ده هغه تر دا یو سلو نه اویا مایات پورې چې ده چې وروسته سبحان ربک رب العزت شروع کیږي. نو دغه اوله برخه چې ده د دې ربط ته ما قبل سره زه بیانوم د هغې برخې ربط یې بیا جلا دی. د دې اولې برخې ربط یې دا دی چې مخکې د دې صورت چې دا بیان کړه سوی وو په دې کې د مشرکینو کفریات بیان سوي وو خصوصا په دغه درس کې چې تر دې د مخه وو د دوی کفریات کې دغه خبره وه چې ولد الله ولالا پاک اولاد زیږولی دي اولاد لري خدا ملایکې د الله تعالی اولاد نه بلي او الله ول وانهم لکاذبون بریا درواغ وایي اولاد زما د څه وو بیا نو چې دی چې اولاد وایه د دوی دا خبره الله رد کړی پلار چې ول دوی درواغ وایي بیا د عرف د لارې ملامت کړل عرفي ملامتیا ورته کښېښول اصطفى البنات على البنین برای نو چې الله اولاد لري بیا نو لونې و ځان ته واخېستې تاسې خپل ځان ته زامن خوښوي الله تعالی ته لونې ثابتوي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په تېر درس کې دا د مشرکانو هغه شرک هغه د دوی باطله عقیده بیان سوی وو الله تعالی پر هغه باندې رد هم کړی وو بیا دې سرات پر کړی وو بارا یې ویل چې ما لکم کیف تحکمون په تاسې څه سوي دي دماغ دې خراب دي تاسې څنګه حکم کوئ چې بیا خدای پاک لوني لري دغه نه کدر انصاف لا نه لري چې خپل ځان ته جزئي خوښ دی حالت لوني ثابته ګوره دا عرفي ملامت چا د ودي کې متوجه کړو افلا تذکرون الا ودیګر سره پند نه اخلي نو بیا ول کچیر نقلی دلیل لري په کتاب کې دلیل دی ام لکم سلطان مبین بلل کې ښکارا سلطان دلیل لري فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین کتاب را او کوم کتاب کې وای په تورات کې وای په انجیل کې وای په زبور کې وای نو خلص د خبرې د دې ملاقاتی چې د دې شرکای کدای بیان کړي وو پر هغه باندې الله تعالی رد کړي او می عرفان رد پر کړي وو همې نقلان چې په کتابو کې دا خبره نه درغله او صافي سلسله سره کوم د خدای پاک تلونه ثابت دا خبره چې خلاص شوی وو په دغه آیات درس کې چې ده نن دي چې مال تر هغه یو سلونه او ایمه آیت پورې چې په دې کې نه الله تعالی د دې بل شناعت بیانې چا خلق په خوا به ولبرل پکه د جلا بل سپک نی دا مطلع که چه باره نوری خودی دیر گی ولی دیو آجو سپکر جلا بلا دادن نو چه مانا مشرک تا وی چپکه یو سپکه خودی اغده چکه یه چه حالات تلونی ثابته یه چه نی عقل ایجابی نی نقل ایجابی او نو عرق دا غرا کم وی چه دا حالا پاک تا پار جلونی بلا سپکه جدا دا چه در وغون هوای دا وعده ما تول چه وعده سره یو کی بیای ما تی دا پخپل زن که بلا سپکه دنو نو علاو تالا دا دی شناعت وست بیانی چه معنی اغا شناعت خو مواوره دی چه بخدا ایتو در واقع تولی لونی ثابتی بل شناعت دا دی چه وعده که وعده نپالی نقض العهد او پر داغه نقض العهد بانی علا دام را بنا که چه دانو موت ولا کولار شه دا خبره چه تا وعده که یه بیای ما تی دوری جرایستی لیجه دا جه عذاب بته و گوره نو دوی خبری وست با درس کرا روانی سوا خبر کم اسوا چه دو دی بل سپک شی بیانی اغا داری چه وعده ماتی او پر اغا بانی عذاب علا پاکور تا بیانی پا دازی من که و رسول علیه صلاة و سلام تا تسلیح مور که نو دری خبری رالی دو دی شناعت شکار که و القبح پر اغا عذاب ور تا بیانی ول او دا نبی علیه سلام تسلیح ور که ول تیسی وست ترجمه تا گوری پخوالا پا فیجی الله و یو این کانو لیقولون داغ این چه دی ملاقاری دا مخفف دا مستقلت سخه دی مخفف چه دا مستقلت سشاغ خمخاز میریشان لری غلط حذف دینو اصلی گوه که دیسی چه و اینهو پرک دا داغ این چه اغا مخفف دا مستقلت سخه دی او هاغ این چه اغا نفیهی دا نفی معناه ورکی اغا لام دی چلتا پا خبر که لام راسی مدلتا لام ادی لری نو و این بیشک شان دادی کانو دی و لخام خای قولون دی و لداغ لنه دی داغ داغ دا پار فرق راولی چه دا ناپیا دی کدا چه دی اغا مخفف دا مستقلت سخه دی نو گوه که این ندی دا توری ترجمه پا بیشک فا یقینان سرک و این بیشک شان دادی کانو دی و داغ مشرکان لخام خای قولون دی و لسنگ خبره کول ولو ان عندنا ذکر من الاولین لو کچیر ان بیشک عندنا پنیز مر ذکرن یو پند و نصیحت وای معنی کتاب د ذکر زمر سره موجود وای لکه تورات یا انجیل یا زبور لو ان عندنا کچیر پنیز مر ذکرن یو ذکر وای معنی کتاب ذکرین یو کتاب د پند وای د آسمانی کتابونو خو ګرځي د پند کتابونو د نصیحت کتابونو کې نو کده غس کتاب وای من الاولین دا اغا پخوانو خلقو دا کتاب وزخه یعنی تر دا اغا اولین دا مخ مزاب تور سرکشید وچی من کتب الاولین دا تیرو سو زمانو دا اولانو خلقو دا کتاب وزخه کتاب زمش سروای نو مانا مش بپنده خستی وی چنگ بو ما خستی وی لکن عباد الله المخلصین لکن مش بسیوی وی عباد الله بندگان دا الله المخلصین اغا خلص کرسیوی اغا چند کرسیوی دا پار دا عبادت اغا تکو آخمی ولادر تکره وی چه بخدای تاگو تا پاگ آخمی ولی چه کتاب وی نو دا یه چه وقت دا خبره کول چه دا رسول علیه سلات و سلام بعصف نو سوی چه محمد علیه سلام پا نبوت نو را مبعص سوی دا خبر دی اغا وقت کول نو و دې ته ورته بل ځای په قرآن کریم کې دا خبره راځي داسې موږ تاسې ویلي وو په سورت فاطر کې په 23 آیات کې مو ویلي وو ول واقسموا بالله جهد ايمانهم دې قسمونه اخلي په الله عز وجل سره چې په الله میږي قسم هغه سخت قسم چې موږ برای والله بالله تعالی ثم بالله دا غسق له قسم اخلي لئن جاءهم نذير کچیر دې ته ویبرونکي راسي ليكونون أهدا من إحدى الأمم خاما خابا دي تري أمت أمت ولا دي دير پر هدايات وش دا أمتون جي پا قردك ولا مشل عرب دا كده وي وجه خمج با عمل فا كوالي فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا چه كم وقت دي تنذير بيرون كي ألارا واسطا أغا ودي تبل شي ورزيات نكي بين پرس مزغاس دي نبي عليه السلام كم در کرزا وخبر جي در کرزا أغا آيات كم دا خبر بيان سوى دلي برت أغا مزمون رالي نو برت بترجمية متوجه سي ملاقاري كده سرف وإن بشك كانوا ديوه لخام خي قولون ديوه لتس وقت يعني ده مخ تر استولو ده نبي عليه السلام چه پیغمبر عليه السلام لا ورته نبي سوي نو په دغه وقت کې کم ارمان ښکارا کاوه ولو کاش کی کچيري لو کچيري ان نبي شك عندنا فنيز مر ذکرا يو ذکر و پند وای منا کتاب ده ذکر وای من الاولين يعني ده کتابو څخه ده اولنو خلقو لکه تورات انجيل زبور چې نازل سوي په دغه وخت کې قران نو راغلي ول چې دغه سي کتاب روم درلو دی لکه ده يهود او نصارا چې درلو دی لکه نامش بخام خاصی و عباد الله بندگان ده الله المخلصین خلص کرسی و مخلص اغدی چه الله پاک را خلص که دانور سده پار دخبل عبادت مول با ده غصب چانسی و بندگان وی پا خلوه که با ده نمایان حیثیت با مجدر لو ده لی ده خبره که وی نو پا کفرو چه دی دلتا چه دی ده فی و ده جه کاب ترمنز داسی مزمون کشرده فلما جاهم کفرو بهی

نزل چرا نازل سده عذاب زما علاوه بساحته هم پر میدان و پر غولی دادی ساحه چه دا اغای و میدان تاو یلکیجه لکه مشت دا بانی ناشه دا مشت برای تا دا مشت ساحه تاو ساحه دا غولی و میدان ناشالاو از ما عذاب دادی پر میدان و پر غولی و پر کلی بانی را نازل سه فسا انو دیر بد دی سباح و سهار المنذرین دا داغ بیره والکرسو و دیت خو انذار ورکه ورسو رسول منذر دی دغه قوم چې دا رسول منی دا منذرین جدید تبیره ورکړه سو علاوه د دې سهار نه بیا ډیر بد دی چې ما عذاب پر راس کده د بیا د دې سهار وګور چې بیا به کاند کفر پراتی چې سهار کې دا رقم وي کده ایس خبره ته متوجه اف بعذابنا ایا فعذاب سره زمر یستعجلون دی تلوار کی چې متا هزل وعده کله راځي الله وای نور ته وګوره فیذا هغه وخت نزل چر نازل سی د عذاب زمر بساحتهم پر غولی او پر رغ میدان باندې دتی فسأنو بدی صباح و سهار المنذرین د دغه بیر ول کرسو چې دی ته بیر د رسولانو په خبر ور کول کرسو د دې سهار باندې بیا بد سهار ورځ به نو بیا ډیره بد ورځ چې معنا پر راسی ففکر الا فاك بها ونبي عليه السلام توي وتولى عنهم ورد غايات مخكيم تيرس بدا اس درس كيتدي الا تمازي في فسر كي ودلت وودي والفتولى عنهم حتى حين بها الا فاك ونبي عليه السلام توي وتولى وامتمخ وغرزوا عنهم ددي سخه حتى حين تري وقت مخ سمانه يعني اس في الحال مقابل لم ورسك وخما كي اياتين وجهاد ندي فرتسي تمازي وقت مخزني وغرزوا وابصر تور تقور دلته بیا د ابصر مفعول نه دی ذکر سوی د مخه پاکر آیات کې ابصر هم کې البته هم ورسره و نو دا غزه چې خپل التمال میږي چې ابصر ته ګوره و دیته فسو به جرد یبصرون دی به مو ګوري وخت فل عذاب ته کدا اس په مضمون پویږي ګوره د یبصرون چې دی د جمع مفعول نه البته و نه دلته ست د ابصر د البته و دلته را نه وړي معنی دا غزه خپل زده کې نو نبی علی السلام ته بیا وایو ابصر ته ورته وګوره و دیته معنا پام پر کوه چې عذاب پر دی راځي کنه راځي ساره چې څنګه کیږي نو فسو په نو ډیر ژر دی یو بصیرون دغه مشرکان دی به هم وویني چې شیخ خپل عذاب به دی هم وویني چې پر دی باندې عذاب به راځي دی خو وس اری نه مانی وس خو دی تلوار کی اف بعذاب نه استعجلون وس خو متا هذا الوعد ان کنتم صادقین دغه خبر نه اری وی چرای ولا را باندې کوم دی عذاب تر دغه ځای پورې تسلیس و د رسول علیه صلوات و سلام نو کدای چې درې مزامین فرس و اول د دې هغه نقض الوعد چې دی هغه چې وعده کول چې رسول راغلی وای مشته مج بډیر مخلص بندگان وای الله وای چې ورترالی فکفرو به دی کوپر وکي په هغه رسول سره په هغه ذکر سره چې هغه راغلی بیا هغه د دې هغه عذاب چې الله پر دغه ورکو تقریع د دې هغه فسوف یعلمون چې ورته وای پس د نبی علیه صلوات و سلام هغه تسلی درې ځای پورې بیان شو وس دې زای ته چرالو چې سبحان ربک رب العزه د دې ربت د ما قبل سره پچیش کې د دغه درو آیاتو چې وسی وای د دې ربت ما قبل سره پجی کې دي چې د ګرد صورت مضمون خو چې پجی کې موږ مخکې ویل چې درې مزامین بیانې یو د الله وحدانیت پکې بیان سو په سره کم د لایل په عقلین په نقلی بل د رسول علیه الصلاه والسلام رسالت پکې بیان سو بل مساله د بعث بعد الموت چې ورسته بیا تر مرګ وسه ژوند ستا دغه د بعث بعد الموت مساله چې بیا ده دلته خود د صورت په اساسي مسلو کې و لیکن اوس خود د صورت پای رالی د صورت پای چې رالی ګرد مرچی اوږده خبرونه خلاص کوم خبرنامې اوریدلی خبرونه چې خلاص په پای کې باروي د خبرونو لنډیز و یو ځل بیا واوري لنډیز هغه مختصر مهم مهم ټکی برته راوخلي عین هغه مزامین چې هغه لو تلالته په یو درې آیات کې مختصر بیان کړي څونه صورت ستې په یاد دي دا صورت ډیر وژدنو او غدي یو سلو څو آیات دي یو سلو دوه اچا په دا دوغه نو صورت کې دغه توحید او رسالت او بعث بعد الموت په مختلفو دلایل بیان شو په پای کې د خلص برته د مؤمنانو وزین ترجمه چې معنا یې روي استمه کته نو درې مزامین و یو خې دغه د بعث بعد الموت مساله دغه بعث بعد الموت وسره په دغه درو آیاتو کې وسنسته دغه وجه ده چې بعث بعد الموت کڅم د صورت اساسي مسله و خدا په خپل ځان کې برته پر رسالت بنا ده کسړی د نبی علی السلام د رسالت څخه منکر شي د رسولانو خبره و نه وري دا خبره اوس په چا ثابته چې انسان مرسي به راځوندې کیږي په عقلي دلیل دا نه سره رسیږي ارڅه عقلي دلیل چې په دې باره کې جوړ شي چې سوالونه پر وری کیږي دغه بعث بعد الموت دا فقط رسولانو څخه موږ اوریدلی دا پردغه مفر ایمان دي کده رسولانو خبرې سره نظر قطع کی فعقل انسان دا ثابته ولا شي انسانان مړي په پای کې به بیا څنګه راځي باندې کیږي